fala tuqamu deful taxawal al jumu'atu julli juma illa fi mawdhi'in daraj abirat yustawtanu bop defna deke fi ci mom wayakunu tamuy nek mahallan dibirek li iqamati ñel sax nga xamne ñum ki na dana japp ni al matwa sax ga fi ci mom kana mo xam nek na baladan di ab dekk bu mag aw qaryatan wala muy ab dekk bu ndaw tonku juromel bi moy fañu def jumaaja tay doon ño xamne ña fa nek dañ fa fasiyene dekk diwe nga xamne yalla meena def seenu tox waye lañ japp mom moy dekk fa diwe ñu melni pel yi nga xamne ñu faral di mangan bu dajawon ci benn bëreb bu bari fa itam du tax ñu mën fa def jumaa ndax ndegam fess ñu fa yéne dekk diwe dañu gis fofu rek ñax ak ndox man fa sam bu fa la joggé ñu tox dem fenen ñu mel nonu bu saña tabax jumaa faaw rek bëreb ba dañ fay fess yéne dekk nga xamne yalla mëna am nak ñu dem ba yag ñu toxu ci ciobare yalla way lay nar mom moy dekk fa diwe lolay tax ñu saña tabax jumaa su mbolo mo bare nak kon mo xam dekk bu mag la mo xam dekk bu ndaw la waye doyna ci seen bop lu ñu def man ca taxaw seen bop kon juma warna len juma ji ni ko waxe won amu lu ciona ndax bu juma ji yeesut seen neeg dekk way rek dal nay bax lañu bañ rek moy juma ji yees seen neegi dekk way ñom nit ña wa amma adabul jumu'ati dal teggini juma fa samaniyatun jurom ñet la al awalu bu jekk bi al ghusl moy cangay la la ha ñal ko waxote mom sunnatul sunna la indal jumhur fa mboloma julli juma amna jurom ñetti teggin bo ci jekk tud nak moy sangu bala nga julli ji dañuy sango farat rek lañuy sango ño bokku melaw yi mom nak sunna la mom cangay lolu li ëpp ci mbolomi dal lolu lañ wax ni sunna la té say bo japp lolu da am ñuko bëgg waral nak waye wax ci gëna wër moy sunna la wa min shurutihi bokk na ci ay sartam ay yakuna mu nek muttashilan di aju joku bi rawahi ci gont ga moy rek ci dem ci jumaaja fa inni ghatasala ndem sanguna washtahala te mu soxla wo bi ghada'in ci agn fo agn rek waye lek rek la ci djublu aw nawmin wala nelaw aha damu bamu al ghusla ci ngay la halal mashhur ci lañu siwe ci ngay aju mëna bu ñu né sunna la boko défé lay tax mu sax ak yow du aju wo défaat moy nga dem fa saasa bo yagge ci yoon mu baax na waye nak bo sango mom nga dal di jox wuti juma ja fa saasa waye bo sango bu nopi tedd nelaw mba nga tok lek rek dal ngay ñak ci ngay la faaw rek nga sangu wat benen ci ngay door am sunna si attani ñaarel bi asiwaku modi soccu soccu lañ ko tambalo ci mbolim julli yep yep rawante nak julli juma de gën ci soccu nak moy bala nga tambalé japp ngay soccu bant balen lu ñagas kal wax diko tour doora japp nak attali su ñettel bi halqu shahri moy wat kawar ga tamu nañ bisu aljuma nga wat gep kawar go xamne tagok mom mo gën niki kawaruk naq arabu ñentel bi taqlimul adhafiri moy lewi weya tagina ñentel bi moy nga lewi say weh bisu aljuma bu ne tamu nañ nga lewi say weh ndegam luñu lewi nek na ja al khamisu juromel bi tajannubuma modi tet lepp lo xamne manam moytu lepp lo xamne yata wala du dana juddo min hucci mom ar raihatu khadga al karihatu gari guñ sip juromel moy ngay moytu lepp lo am xet gu naqari nek lek laaj mba soble te ñurut rawante na tux lepp lu andi xet gu naqari rek nga moytu ko bokku na ci nganti sax mu amé xet bu naqari go xamné bu ko yobé ci jumaaja lor ñeegu yalla baak wa jumaaja su boba day tok kon baye julli ji lumay nak mo def lola ngir baye julli ji su boba dañ koy forcé ne ko defal lu dindi xet bu naqari té dem julli ji dagam yow ya ko tay def xey gu naqari gi ndax baña julli gi dong as-sadisu ajrum benel ji at-tajammulu moy rafeto manam waje bitiya bi ci yere ya al-hasanat yeri ajra fet jurum benel teggini moy nga waj sol yere yu rafet yere yu rafet nak budé ci julli juma moy rek yu gëna wéx donte da magatit juma mom wéx lañ ci gëna tamu waxon na légui nak ci lu islam gi nga xamné mom lañu gëna tamu sarté na muy démé waxon nañ ko légui ngay dégg ashabi hujurum ñaarel bi at tatayyib moy gëttu la hañel julli juma gi manam téggé hujurum ñaarel bi moy nga xéño xet gu neex xéño xet gu neex dañ ko sopp sa yu nekk waye nak juma lañ koy gëna sopp asami hujurum ñaarel bi al mashyu moy dox la ha jëm ca julli juma ga duna roko bi ci luddul war illa li hudrin dare ngir ngant yam na xolo dana ko téré min zalika ci lolé juroom ñettel bi moy dañu bëgg bo dem juma ja nga dox ak sa tank té baña war numay na nga am ngant bo amé ngant mom man nga war ay bo mu ngant dal dox lañ ci gëna tam wa amal ahdharu dal ngant ya al mubihati aji daganal li takhallufi ñeel rosanu manam ñeel baña dem han hawalis julli juma ga famin zalika bok na ci lolé al mataru tawba ash-shadid bay aji tar war wahalu ak ban ba al kathir bay aji bari wal mujazzamu ak kañu nganal al lasi ka nga xamné tadru dana lor raihatuha xetam ga bil jamaahati ca mboloma wal maradu ak tawat wat tamridu ak topoto ku tawat tamrid mom lañ wax topoto jarak wala sax deug deug wax ragal ku tawat moy topoto ku tawat bi an yakuna ci bu nekké hindo fa mom ahadun kenn min ahlihi ci ñam maridan di aji tawat ka sawjati ni ki soxna wala di ak dom wa ahadil abawaini ak kenn ci yari wajuriya wala sax hindo ta dir mu nekk fa mom man ko xamne ya onuho dana ko topoto fa yahtaju tamuy ajo ila takhallufi jëm ci baña dem ñukoy wax rusanu di tamridhi ngir ak ragalam tek nak ragal jarak manam rek moy topoto ku tawat man nga ne li tamridhi ngir ak topoto day tambale wax ngant yi nga xamne moy tax juma ji wacc la bu ci jëk wax moy su de taw taw bo xamne xawna bari ba bo muru rek faaw nga toy kon man nga tok batay bu fekke fi ngay aw dem ci jumaaja day ban bu yes bo xamne bo dege sey dal rek mu summiku batay kon man nga tok ku gaana yit ko xamne xatu ngaana ga dafa naqari batay bu deme ci bir jumaaja dana ci lor mbokk juliti koku na tok bu mu dem batay bu fekke dafa tawat tawat jo xamne munta dem jumaaja babok bu deme dana son lol ciono bu jadut kon man na tok batay bu fekke ne soxnam wala domam bandey mak bayam ñooñu da ci am ku tawat te mom rek mo fa meuna nek top toko ci tawat ja kon am na ngant na tok kon top toko tawat te baña dem ci jumaaja momin zalika bok na ci lolé izahtu dira ndem shukurata lefna ahdun ken min aqaribihi ci ay jegeñalem aw ikhwanihi wala ay mbokam qala waxna malikun malik fi rajul ci waja yahliku dafa fatu yawmal jumu'ati bis aljuma fa yatakhallafu tay dess gannaaw hindo fo mom rajul way min ikhwanihi ci ay mbokam yanzuru di set fi ci anhi ci mbiram mune la ba asajetu ay bizalika ci lolé batay bu fekke ne kenn ci ay mbokam kenn ci jega ñaleem dafa tollu ci di sukurat di waji wuy ci boromam kon man na fa tok top toko bañu dem ci juma ja batay sax bu faato ba nopi mom bokkam momé tam bëgg sét ba xam nuñ koy wajalé kon man na tok nek ci waj tayba bañu dem ci juma ja motax muy malik neena nit bu faato ci bisu aljuma kenn ci mbokam tok fa di sét ba xam nuñ koy wajalé ñaka dem ci juma ja du wañi dara lola dara neeku ci wa minha bokku na ci nganti law khafa don teragalon na ala nafsihi ci bakanam min darbi zalimin ci doruk aji togn aw habsihi wala ak tejam kaso wa akhdi malihi ak jël alalam wa kadhalika nakannone la al mu'asiru aji ñak ja ya khafu dana ragal an yahbisahu mu tej ko kaso gharimuhu aji fayom ja al asahi ci wax je gëna wër balla dem juma war nga wolu sa bakkan wolu sa alal bo ragale ne boy dem ci juma ja amna togn kat bo xamne man la gañ ci sa bakkan muy sa yaram wala ci sa alal mba bok mu tej la kaso ci kaw togn dom defo ko dara kon am nga ngant man nga tok ko xamne it da ñak da fekk mu amé bor yu wara fay waye nak day ko xamne boko di seen day melne man na fay ba nopi fayut ku melne koku bu xamé ci bop ni mom mi day ci deug deug mën ta fay té bu dañu julli juma dañu ko japp tej ko ba geustu ba xam da mëna fay te fayut wala deet xamne ci bop ni mom ci deug deug mën ta fay kon koku man na tok baña julli juma ndax ragal ñukoy tej ci lo xamne du ci man dara do nak ku deung ko xamne amene bor tay tam man na fay kok faawu da war rek julli juma ñuko jappé tej ko ngeen ñak ga fay tam moko def ndax mom woor nako ci bofum ne man na fay wa min zalika bok na ci lolé al ahma gumba ga allasi ga nga xamne la qaida dit aji wo mat laho diko ñeel amma law kana ndal donte nekkone laho diko ñeel qaidul aji wo mat aw kana wala mu nek mi man diko xamne yahtaji dana meuna gindikul bopam dil jami ba ci jumaaja bila qaidin ci lu jan aji wo mat fala yejo su kon du dagan laho ñeel ko at takhallufu des gannaaw muy baña dem rek hanha wolis julu jumaaga gumbo bu fekke ne meunta demal bopum ci jumaaja te amul tam kuko ca yobbu kon amna ngant na tok jumaaja wacc nako waye nak bu amé kuko ci yobbu baawum ci bopum man na demal bopum kon jumaaja war nako wayahrum dana aram as-safaru tukki inda zawali fa ratu jant min yawmil jumaati ci bisub aljuma ba halaman ci ka nga xamne tejju bu dana war xali ci mom al jumuhatu julli juma ga gisoo djuma bi nak bu fekke la julli juma warna la te xaar nga ba ci bar jot kon do sañe genn tukki baye fi julli juma gi faaw nga xaar ba julli juma doora dem loy nak mu wërle ne daga ag ci dekk bo xamne da nga ci julle juma juma du la ca raw wa ga salika naka nonu yahrumu dana aram halahi ci mom al kalam wax wan nafilatu ak nafila wal imamu ta fek iliman ba yakhutubu dana khutba sawa wo yamola kan mo xam nek na fil khutbat ci khutba ba al ula bu jek aw ithaniyati wala bu ñaarel ba way yajlisu dana tok ar rajulu waja wala yusalli te du julli illa an yakuna dara bu la fa nekkon talabasa di lambo manam di tambali bi nafilin ci nafila qabla bu khul imami ci ñeuk tabbi iliman ba fa yutimma tammi motali dalika lolé dafa wax ne bu iliman de khutba mom day aram ngay wax jenn wax mba ngay fete su kenn mba nga diko sanni aw doj mba lu ko nuru nga def pat rek deglu khutba bi donte sori won nga ba do meuna deg khutba bi it do saña wax do saña def lu ko nuru mune itam nga moytu iliman di khutba ngay tambalik nafila mo xam da nek ci khutba bu jek mo xam da nek khutba bu ñaarel bu de ci yoonu malik mom e japp ne deglu khutba bi farata la kon nak do soxla wok nafila bay bayyi farata yoy jamono ñom dañuy aramal nafila ana nak ñuko daganal waye ci wa malik mom fekke ñom ngay top dal bu iliman xasse tok ci minbar bi waye tambu yu khutba dañuy sip nga sos fak nafila bu xasse tambale khutba nak mom nafila ga day aram teewul nak bu fekke da nga tambulon nafila lata iliman di tok ci minbar bi ak lata muy khutba kon da ngay gaaw rek agale ko boko dag donte sax bala nga ca nopi iliman tambale khutba yi dutey agale ko ndegam naka jek yow tambali won nga nafila gi dab bay haram dana aram al baykhu jay wa shira' ak jënd hinal azani fa noddu ga azani ga ñaarel bu iliman ñewé bañu noddu noddu ñaarel gi kon xamal ne jay ak jënd ak lu melni ñom ñaar day daldi aram wayuf saxu te def na ko firi in waq handem tabina moy ndem xewna jamono yi iliman akse bañ nodd nodd ñaarel buñ ni aram nafa jaay mba jënd ku fa jaayante rek ñu dindi jaayante ga dañ koy tebbi delo jaay ma borom delo ñeug borom buñ ko dafa def na sit tarkul hamali bayyi liggey yowmal jumuhati ci bisub aljuma bisub aljuma nga bañ ca liggey ngir wax ne damay magal aljuma ji motax lolou lañu sip waye bu fekke da nga xamne liggey mom noplu mënu ca ñak nga far def nak aljuma muy sa bisub noplu mba bok muy bisuboy téla wacc ndax mëna wajal juma ji ak man ci baril say jaamu yalla kon lolou luñu soppa sopp la wa tanaful imami ak nafilat iliman ba qabla al khutbati ñeek khutba ba batay iliman bu ñewé ta fekk waxtu wi jotna mbolo wi tam tewna sip nañu mu jekk fay nafila dañu bëgg rek mu daldi jawali khutba bi bu télé ñew nak ba nga xamne da ñew ta fekk mbolo mu ñew ko mu di xaar kon mom na nafila wa gal saay ka naka noné yuk dafu def na sip dil jali signal aji tok an yata nafala munafila hindal azani fa noduga ak awali gi aji jek batay ko xamne ñewon nga ba tok fek nodugu ñu nodugu jek gi naka nga deg rek nodugu jek gi dal jop di nafila melne kon nodug nga don xaar ca nafila ga lolu sip nañ ko bu de ko xamne day ko ñu roy ci mom nga xamne lum def ñu defene aw defin la day sax nañ bu fekke kako def du ko ñu roy ci mom mom du ko ñi jaakaré xam xam desu ko sip tayit bu ko jaawale ba ñew juma ji da fekk tisbar jotu gutoon nga daldi nuyu jaaka ji tok di xaar koku mom bu waxto jotté mo xam nodd nañu mo xam nodduñu nga jot dawal li ngay dawalal tisbar tax gannaaw bu wax tisbar jotté lañ koy dora dawalal teew da nga ñewoon ñeek waxtu tisbar du jot bu ko def na ci hudurush shabati teek waxam baale wu jigeen li jumaati ñeel julik jumaaga wa kasalika naka noone as-sahur tukki ba ba'd al-fajr ci gannaaw fenguk fajar ga wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug ndaw lu jigeen lo xamne dafa am tar waaj ba nga xamé né ragal na ni goor ñi da lañ ci amé fitna koku day aram mom mu ñew ci jumaaja budé ndawlu jigéen lo xamné nak ragaluñu goor ñi am ci mom fitna nak dañ koy sip rek yam ci budé magat mu jigéen mo xamné goor ñi duñu ko gésoti mom ban na téw ci jumaaja amné sax ñu né dañu soppu téwam batay budé ko xamné julik juma war nako gannaaw bu fajar fenke ci bisub juma ji tamotuñu mu genn tukki bayyi fi juma ji teewul nak sib rek lay doon bu deme itam du wañi dara ci guddi gën ak mom nga xamne fajar fenke gut mom man na tukki te ken duko sib waye dal de gum juma war nako te fajar xasna fenk suko mané mu tok ba julli juma doora dem mo gën mu dess nak nañ ko waxe won ci gannaaw julli juma war nako tayit tisbar xasna jot nga xamné julli juma gi jotna aramna muy gën dem di tukki te xaarul ba julli julli juma gi lumay nak mo wor ko ne ci yoon wi dala fi am juma jum julle ba bok da am ay andando yo xamne su ko xese raw rek dana metti ci mom wala bok tay ci misal sun jamono ji mi dem ci avion bo xamne bu xese raw rek da metti ci mom kon dañu ko may mu dem bayyi juma ji babu salatil janasati limay buntu julik tad julek tad moy julek new wa salatul janasati julek tad fardun faratala al kifaya ti kifaya abdulit bu genné aduna sang ga ak julega ak sulga sulga itam yoyep lu ci nek fardu kifaya la bu ci ñen taxawé rek dal nay doy waye bu ko ñepp bokké sétan ñu bañ ko défal loola ñepp bokk rek am bakkar wa arkanuha ay ponkam arba'atun ñent la an-niyyatu moy yene wa arba'un takbiratin ak ñenti kabar wa duha ak ñaan baynahuna ci seen digënté wa salaamu ak salmal ba julek neew amna ñenti farata bi ci ñeek moy yene da yene julle jëm jojje nga xamne modi neew ba bu de mbolo ñaarul moy kabar mi kabar bu muy ñenti kabar yoyu bo len bolé farata lañu ak ñaan ga muy ñaan ci digënté kabar bu ne morom ma ñaan gogu farata la muy ñett ak wax ga assalamu alaykum so ci bolé taxaway ba nak kon muy juroom fekke bolé woku ci nak kon muy ñenti farata ni mu waxé waya do xona dana ñaan bima ci la nga xamné tayassara jappandina wastahsana rafetluna ibnu abi sayyid fi risalatihi ci tere mbam tudde risala an yaqula ci mu wax li ñaan nga ñaan bo julé ab neew mom amu genn ñaan guñ dogone mom rek ngay wax mu dooro doy mom ñaan go ñaan rek mu doy ñaan nga farata la waye lo ñaan rek mu bax nak boy jang risala amna ñaan gu promisala andi fo wax ni mom la taamu waye da xawa gudd nak bari wut ñukoy jang teew nak lam jëk andi mom dañ ko xawa jappé fatiha julé neew nga xamné man nga ñaan go mëna wax jital li ba nopi melni moy fatiha nga do ci atek ñaan goga moy alhamdu khayti cant yépp lillahi ajay la ñel yalla allasi yalla mi nga xamné amata rayna wa ahya te mu dundal tambalé sant yalla mi nga xamné mo fi jëlé kako sopp bayyi fi ya ci dess ñu dundandi ba mom leen di soxla walhamdu khayti cantii lillahi ñal na yalla allasi yalla mi nga xamné yuhyi dana dekkal al-mauta way fatiha kon ñaan da tambalé sant yalla mi nga xamné moy dundal moy ray tay itam moy dekkalat bo legge laho ñal nako al-azamatu magga wal kibriyaw ak reyga moy magga ba tay wal mulku ak nguur ga wala khudrat ak katan ga wa sana yekati ko ga boko defé sintu wo ko defé nak wa sana ak tagwa moy budé tombañ wa hote mom yalla qadiru ma ajatan ala kulli shay'in ci mepp mbir yalla mom rek mag mom rek moy borom ngor gi mom rek mo sañ mom rek mo kawé mo yeyo tag ci sax mo man tag bopam tag wa mu yello ak jam lot na ci tag ko namu yello allahumma yaw burbi salli yalla nga dol tedd nga ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñu muhammad wa barik yalla nga doli barke ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñu muhammad kama sallaita nga terale won wa rahimta ak nga yereme won wa barakta ak nga barkele won ala ibrahim ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñu ibrahim fil alamin ci minde fi innaka naka yow hamidun ku ñu sant nga majidun te aji tedd nga di tambale kon alhamdulillahi lati amata wa ahya ba ci innaka hamid majidun man nga ñaan go man jang rek jëk jang li def ko melne fatiha ci julé ak neew waye nak batay lo di ep sart la nexé jëk jëk jang ñaan nga ngay jang la nexé itam wax leen lu bokku tegg li nga tekki nak bo topé promu sala ak niko ki ande fi allahumma yaw burbi innahu naka jëm ji habduka sa jambu gor la wa bunu habdika tay domi sa jambu gor wa bunu amatika tay domi sa jeber moy sa jambu jigen anta yow khalaqtahu bindon nga ko wa rasaqtahu te nga wërsegal ko wa anta tayow amat tahoray nga ko wa anta tayow tuhi dang ko dekkal wa anta tayow a'lamu yag na xam bi sirrihi ci lu nebbom wa halaniyati ak lu feñam jina ko dikkal nan la rek shufaha mbir mu ni way tinu mbir mu ni way tinu la ho ñal ko fa shufihna yalla nga nangu sulum tinu fi ci mom sun borom jëm ji day sa jambu goora sa ñaari jaamu ku jur kon bokko ko kenn ya ko sak bu doonul dara andi ko ci aduna diko wërsegal bam soofla tay ji nga ray ko tayit ya koy dekkal yow nak ya xam biram ak bitem do lo ñew nak dila ñaan ndax nga tin ko rek kon nak yalla nga ko tin ci sa mbax ak sa ngeneel allahumma yaw burbi inna naka nun nastajir dana saku ak musal la ho ñal ko bi habli jiwalika ci sa buumu kolere innaka naka yow du wafa'in borom matal walare nga wa dhimmat ak walare tani ñaan nga musal ko ar ko genn bugal bañ ko jégué li nga dik kala gëm ci ñeegal ak yermandé té sa yonenté jotliko way gëm ñi yalla nang ko défal sa jamm bi kon nak ci kaw coloré gogou dañ lay ñaané nga mussel ko dara ci bugal bañ ko jégué allahumma yuburbi qihi yalla nang ko fegal min fitnatul qabr ci fitnay bammel wa min hazabi jahannam ak ci mbugalum jahannam allahumma yaw burbi ighfir yalla nga jegal la hoñal ko warhamhu te nga yeram ko wa'fu te nga jegal han holis ko wa hafi te nga jamal ko wa akrim te nga teral nusulahu ak berndelam wa wasi' te nga yatal madkhalahu ab tabikayam wa xilfu te nga sang ko dina en ci ndox atal jin ak galas wa baridin ak taw yur wa naqihi te nga setal ko dina duno bi ci ay bakar wal qataya ak ñawtef kama yunqa niki def setale ataw buma lan ma al abyad may aji wex min danas ci ptir wa abdilhu yal nang ko wetchele daran keur khairan gu gën min darihi ci kërëm nga won wa ahlan ak ñoñ khairan ñu gën min ahlihi ci ñoñam wa sawjan ak soxna khayran su gën min sa wajihé ci soxnam sunu borom sa jam bi de yalla nang ko jéggal té yërem ko té bal ko té jamal ko yalla nang ko ganalé ganalé gu sédd xolam yaatalal ko bamélam lim ci tek nak ci sangé kok ndox ak galas ak tawb yuro mok lam ci tekat ci setal ko ci bakar ak ñaawteef niñu setalé mbalan mu wéx ño bok mahna way day ñaan rek yalla jéggal ko bakaram yépp yépp bu setté wéci wécc melné ku mësta jaar ci bakar té yalla yalla nang ko défal keuruk alakhirah ku ko faté lo keureum nga won défal ko ñun ñuko wétli bam faté ñam amone rawante na soxna ay soxna yu gën soxna yamu amone allahumma yaw burbi in kana dem nekkon na muhsinan di aji rafetal fasid yalna nga doli fi ihsanihi ci rafetalam nga wa in kana dem nekkon na musi andi aji ñaawal fatajawas yalna nga jegal han sayati walis ay ñaawteefam allahumma yaw burbi innahu naka mom xadna sala wacc na gan bika ci yow bu anta